1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Rusland een gevangenenruil voorgesteld om 2 Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een wapenhandelaar voor terugkrijgt die in de VS een straf van 25 jaar uit moet zitten. De ruil ligt gevoelig omdat er binnen de Amerikaanse regering geen eensgezindheid zou zijn over de wapenhandelaar als ruilmiddel. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken wil geen verdere details geven over de ruil. Een boer uit de Krimpenerwaard overtrad geen regels toen hij 100 knotwilgen omzaagde. Met hulp van andere boeren werden de bomen vorige maand net onder de knot afgezaagd. Het was een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De gemeente onderzocht de actie en concludeert nu dat er geen kapvergunning nodig was, er geen vogels of dieren in gevaar zijn gekomen en er geen wetten zijn overtreden. Wat meespeelt, schrijft Omroep West, is dat de bomen op eigen grond van de boer stonden. De A1 bij Voorst in Gelderland blijft vannacht en waarschijnlijk ook morgenochtend nog dicht. Het afval dat daar is gedumpt bij boerenacties wordt vannacht niet meer opgeruimd. Het komt door intimidaties, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder had bedrijven ingehuurd die het afval zouden opruimen, maar die zijn onder meer telefonisch bedreigd en daarom gestopt met opruimen. Op verschillende snelwegen zijn gisteravond weer branden gesticht. Het gebeurde bijvoorbeeld op de A2 en de A50. Duitsland is door naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De Duitsers wisten met 2-1 te winnen van Frankrijk gisteravond. Zondag speelt Duitsland de finale tegen Engeland. De ploeg van Sarina Wiegman won dinsdag de eerste halve finale van Zweden. Het weer, vannacht klaart het op. Het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen zon en sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als kunstenaar ben je verhalenverteller. Ik vertel verhalen die urgent zijn. Mijn werk is om bij elk verhaal een manier te bedenken die zo erg binnenkomt dat jij weken van slag bent en het gaat fixen. Het vervelende is dat ik vaak dingen bedenk die heel goed en belangrijk zijn, maar niet leuk voor mij. Het is gewoon kut als je jezelf daarvoor moet laten steriliseren, een naaktkalender moet maken, naar Afghanistan moet vliegen of iets anders vervelends. Maar dat moet dan even gebeuren. Of het nu in de politiek is of in de kunst of wherever, waar mannen de macht hebben, worden vrouwen misbruikt. Neem vrouwen fucking serieus wanneer ze aan de bel trekken. Er is telkens weer een nieuwe generatie die ontdekt dat ik besta. Dat wijf dat de kat heeft vermoord. Die moet dood. Ik ben boos en geïrriteerd. Google me gewoon even, dan zie je dat ik geen puppy's martel in mijn achtertuin. Ik ben in 2008 gestopt met het tellen van haat- en dreigmails. Ik zat toen over de 200.000. Het is gewoon te veel. Ik ben door niemand gezien, door niemand serieus genomen, door niemand geholpen. Ik denk dat ik daardoor slachtoffers sneller herken. Dit is de hartslag van kunstenares en schrijver Tinkerbell, ofwel Katinka Simonsen. Wat ze doet? Op dit moment de wereld redden. In volle omvang, zoals ze zelf zegt. Dat doet ze door met haar werk te provoceren, te shockeren. En daarbij spaart ze zichzelf niet. Ze roept afschuw op en wordt bedolven onder haatberichten. Maar ze dwingt ook respect af, omdat zij als geen ander hypocrisie aan de kaak stelt. Roos Oosterbaan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Dag Katinka. Hi, Roos. Of Tinkerbell. Ik weet eigenlijk nooit zo goed. Wat vind jij fijn? My friends call me Tink. Ja, Tink? Oké. Okay. Ik wil me niet meteen als friend... Wat lekker voelt. Oké. Okay. Fijn dat je er bent, dankjewel. Ja, thanks. Hoe gaat het met jouw missie om de wereld te redden? Nou, hoe zal ik dat eens zeggen? Het gaat niet zo lekker. Als in, er gebeurt steeds meer hè, in de wereld wat misgaat. Het gaat zo hard dat het niet bij te benen is. Want is dat dan elke dag een gevecht met de krant? Nee, ja. Je kunt doen wat je kan doen. En ik kan niet toveren, helaas. Wat zijn nu de onderwerpen die jou raken? Eigenlijk gaat het gewoon altijd al in zijn algemeenheid over onrecht. Ja. En met name onrecht dat niet wordt gezien of niet wordt erkend. En ongelijkheid, nou ja, dat vind je op elke straathoek helaas. Overal. Want dat is het, hè, waar jouw werk eigenlijk om gaat, als ik dat mag samenvatten. De rode draad is onrecht, errors ja. In systemen aankaarten. Ja, Nou, aankaarten, dat zou eigenlijk te makkelijk zijn. Dat doen zoveel mensen. Yeah. Met alleen aankaarten verander je niet. Dus het moet ook wel verandering teweeg brengen. Zou jij misschien willen zeggen hoe je dat doet? Aan de hand van voorbeelden van jouw werk? Ja, meer in zijn algemeenheid, zeg maar, zoek ik steeds naar, inderdaad, naar errors in systemen. En die ga ik dan op zo'n manier in beeld brengen of op een of andere manier communiceren, dat het zo hard binnenkomt bij mensen die daarover gaan of die daar daadwerkelijk een vinger in de pap hebben, dat er iets verandert. Maar dat is niet altijd even meetbaar. Dat is niet altijd even groot. Dus dat kan ook op individueel niveau zijn. Hmm. Ja, en dat gaat van dierrechten, waar natuurlijk mensen mij om kennen, hè, dierleed, en tot aan, nou, meest recente is de situatie in de IJmond rondom de fabriek van Tata Steel. Ja. Hè, die enorm veel stoffen uitstoot, waar mensen, nou ja, letterlijk ziek van worden en dood van gaan. Daar heb jij kunstwerken van gemaakt, hè, van die uitstoot? Ja. Ja, dat klopt. Ik heb ruim een jaar met een magneet heb ik fijnstof uit duinzand geëxtraheerd. En fijnstof en grofstof, moet ik zeggen. En daar heb ik kunstwerken van gemaakt die uitstoot, ja, heel letterlijk zichtbaar maken. En hoe ging dat dan? Ging jij met je magneetje? Ja, feitelijk ging ik ongeveer 1 keer in 3 weken de duinen in. Zand halen en planten plukken die daar groeiden. Die ik ook gebruikte in het werk. En dat nam ik mee naar mijn studio. En dan gooide ik dat zand op mijn tafel. En dan ging ik dan met een magneet doorheen. En al het vieze, zwarte, grove fijnstof uit te halen. Wat nogmaals echt heel giftig is. Dus ik werd er zelf ook heel ziek van. En dat heb ik gebruikt als materiaal voor een hele serie kunstwerken. Werd je er ziek van, je? Ja, elke dag ging ik misselijk en met hoofdpijn, duizelen, ging ik naar huis. Ja. Wat hoop je dan te bereiken met dat kunstwerk? Nou, in dit geval was er een specifieke vraag vanuit bewoners in Wijk aan Zee. Ongeveer 1,5 jaar geleden hadden ze mij benaderd of ik wilde helpen om de situatie zichtbaar te maken. Want zij vroegen heel veel aandacht voor het probleem waar zij mee moesten leven. Maar dat lukte op dat moment eigenlijk nog niet heel erg. Ze vergeleken het zelf met de situatie in Groningen. Dus de Groningers hebben er heel lang over moeten doen voordat er in Den Haag aandacht was voor het probleem met de gasboringen en de aardbevingen. Because nobody cares als het ver weg van Den Haag is. En dat geldt ook voor de IJmond. En dus ze hadden mij gevraagd of ik iets wilde bedenken dat het zichtbaar zou maken en er aandacht kwam voor deze situatie. Nu wil ik niet zeggen dat alle aandacht voor de situatie door mij komt, want dat is niet zo. Want ze hebben heel hard er zelf aan gewerkt. Mm. Maar ik heb het wel heel letterlijk zichtbaar gemaakt. Omdat de kunstwerken die ik heb gemaakt zijn pikzwart en ja, het is heel concreet dat wat mensen inademen. Dus het is echt heel zichtbaar en heel voelbaar ook, ja, geworden. Wat daar wat mensen in hun vensterbanken aantreffen en wat ze dus inademen. Wat mij zo fascineert aan jouw werk ook, is dat je jezelf zo, nou ja, dat je zelf misschien ook soms ook slachtoffer bent van je eigen werk. Ja, dat klinkt. Ben ik slachtoffer van mijn eigen werk? Nou. Want ook in dit voorbeeld, je werd er ziek van. Ja. Dat wist je ook op, ja, een gegeven moment. Ja. Je zet het toch door. Ja, nou, ik kijk, het ding is dat ik vind het ook dan goed om er zelf ziek van te worden. In die zin dat ik dan weet waar ik het over heb. Dus het is heel makkelijk om als buitenstaander te zeggen, oh, die arme mensen in Wijk aan Zee, die moeten al die rotzooi inademen en ik ben er ook een keer geweest en ik heb het geroken en het stonk inderdaad naar zwavel. Hmm. Dat kan. Maar hoe geloofwaardig ben je dan als kunstenaar? Als dit jouw engagement is. Dus ik vind dat als ik een probleem zichtbaar wil maken aan woelkaarten en zodanig dat het een appel doet op het handelen van mensen, hè, want dat is de bedoeling, dan moet ik wel echt verdomd goed weten waar ik het over heb. En als ik niet zelf die rotzooi een jaar heb ingeademd en er ziek van ben geworden, wat durf ik daar dan over te zeggen? Als je het weet, is het niet genoeg. Je moet het hebben ervaren. Ja. Ja? Ja, vind ik wel. Kijk, als kunstenaar, maakt niet uit wat voor kunstenaar je bent, hè, wat voor vorm je kiest, of je muziek maakt, of films, of schilderijen, of whatever. Je bent altijd een verhalenverteller. En er zijn natuurlijk meer en minder goede verhalenvertellers. De ene die kan een verhaal beter vertellen dan de ander. En ik ben er heel erg goed in. Maar ik meen dat ik er zo goed in ben, omdat ik het verhaal echt onderdeel van mezelf maak. Zonder zou het niet een goed verhaal zijn. Nee, want dan weet ik toch niet waar het over gaat. Dan heb ik het ook maar van horen zeggen. We begonnen de uitzending met uitspraken die jij eerder deed in de media. En één daarvan is, waar we het nu ook over hebben. Het vervelende is dat ik vaak dingen bedenk die heel goed en belangrijk zijn, maar niet leuk voor mij. Ja, nou, dit is dus één. Dus het is gewoon niet fijn om een jaar lang elke dag ziek thuis te komen. Nee. Maar en je noemt dan ook voorbeelden, hè? Je hebt je laten steriliseren, je hebt een naaktkalender gemaakt, je bent naar Afghanistan gevlogen. Denk je dan ook wel eens, wat ben ik aan het doen? Wat doe ik mezelf aan? Niet echt. Ik bedoel, ik vervloek het ook, want het is heel vervelend. Nogmaals, om ja, voor je kunst gesteriliseerd te worden, bijvoorbeeld. Dat is... Want dat ging, hè? Dat, je hebt dat een film gemaakt, ja. Save Our Children, waar je in het fosfaatprobleem aan de kaak wil stellen. Nou, niet aan de kaak, zegt het ook keer voor keer. Je wilt oplossen, ja. Wat je wil oplossen, en een oplossing voor jou is, mensen moeten minder kinderen worden. Ik denk niet dat er veel luisteraars weten wat het fosfaatprobleem zijn, maar in een nutshell, er zijn een aantal elementen nodig voor leven, voor al het leven. Dus we weten allemaal wel dat er zuurstof nodig is en water nodig is, maar er is een derde iets, dat is fosfaat, met element fosfor. En dat zit in de bodem en planten halen het uit de bodem. Wij eten de planten op. Nou ja, zo komt het in onze lichamen. Mm-hmm. Tot 140 jaar geleden of zo brachten we die poep en plas, zeg maar, van ons, waar dat fosfaat weer in zat. Hè? Dus je eet het op en je poept en plast het weer uit. Brachten wij terug naar het land, zodat die land vruchtbaar bleef. En dat doen wij niet meer sinds het aanleggen van rioolsystemen. Dus al het fosfaat, dat spoelt zo de oceanen in en daardoor raakt het op. En nou ja, landbouwgrond wordt, zeg maar, doorgaans vooral vruchtbaar gehouden door ofwel mest of kunstmest. Meestal is dat kunstmest en dat komt dan, dat wordt gemaakt door stikstof uit de lucht te halen en door fosfaat uit mijnen te halen. En dat fosfaat raakt op. Ja. En het gevolg daarvan is dat we onvoldoende voedsel kunnen produceren om de wereld te voeden. En dat betekent dat voedselprijzen nog verder zullen stijgen. En we horen natuurlijk nu wel vaker over voedselprijzen die stijgen. Dat heeft dan te maken met, nou ja, met oorlog Oekraïne-Rusland. Maar ook met klimaatverandering, hè, verzilting van de bodem door stijging van de zeespiegel. Maar wat we gaan zien, volgens mij, is een nog veel hardere stijging van die prijzen door het fosfaat dat opraakt. Dan wordt het dus niet alleen het voedsel duurder, maar het is ook gewoon niet meer voldoende. En het enige wat je daaraan kunt doen, is minder mensen. En ik heb die uiterste consequentie in een film die ik daarover maakte feitelijk geaccepteerd door mezelf te laten steriliseren. Ik zeg het nu allemaal heel sec. Je kunt gewoon op YouTube Save Our Children kun je terugkijken. En dan is het een iets uitgebreider verhaal. Maar dat is echt heel vergaand. Dat is echt heel vergaand en het was ook echt heel nodig. Want dit is 10 jaar geleden heb ik die film gemaakt. En toen stond het fosfaatprobleem nog nergens op een politieke agenda. Inmiddels wel. Absoluut nog heel erg onvoldoende. Maar toen was het gewoon geen issue. Terwijl ik in de film ook een aantal politici heb geïnterviewd die hier echt van af wisten. Maar allemaal hetzelfde zeiden, namelijk, dit is een langetermijnsprobleem. We krijgen er pas over ongeveer 10 jaar last van. Dat is dus nu. En politiek gaat over de korte termijn. Dus daar kunnen we niks mee. Bovendien is het een doemscenario. En dat verkoopt gewoon niet lekker. Daar win je geen kiezers mee. Maar waarom heb jij je laten steriliseren? Om die uiterste consequentie heel invoelbaar te maken. En te accepteren ook. Voor het publiek? Ja. Niet voor jezelf? Nee, ja, niet voor mezelf. Op het moment dat ik weet dat dit aan de hand is, dan is er ook geen andere optie meer. Ja, is dat echt waar? Ja, zo voel ik het. Ja. Ja. En het is ook wel verdrietig eigenlijk. Het is ontzettend verdrietig, ja. Maar het is niet zozeer verdrietig dat ik me heb laten steriliseren. Het verdriet zit erin dat ik dat moest. Omdat dit probleem echt een heel groot probleem is. En mogelijk het allergrootste probleem gaat worden op vrij korte termijn. Waar we het amper over hebben. Maar het woord moeten, dat vul je natuurlijk zelf in. Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Heb je getwijfeld? Nee. Heb je daar nu nog wel eens aan? Nee, ik ben op een ochtend wakker geworden met eigenlijk de realisatie, shit, dit is eigenlijk de enige manier. Hè? Dus het is altijd, de vraag aan mezelf is altijd, wat is de beste manier om dit verhaal te vertellen? Dus ik werd wakker met deze conclusie. Ik heb een paar mensen gebeld die dichtbij me staan om dat voor te leggen. En die zeiden eigenlijk meteen ook, ja, ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. En ga het maar doen. En ik geloof dat 2,5 week later lag ik in het ziekenhuis. Ging onder het mes. Ja. Dus het is heel snel gegaan. En ik weet helemaal niet of ik het mag vragen, maar een kinderwens, dat is natuurlijk ook een soort oerdranggevoel. Ja. Ja, daar heb ik ook echt wel last van gehad. Ja, daarna. Daarna. En wat dacht je toen? Ja, kut dat het zo voor staat in de wereld. Is het dan zo dat je de problemen in de wereld bij jou anders binnenkomen dan... Het is natuurlijk lastig om jezelf met de rest van de wereld te vergelijken. Ja, maar ja, dat is waar. Anderen. Nou, ik moet zeggen dat ik heel lang vrij intolerant ben geweest. Als ik kijk naar andere mensen en verantwoordelijkheidsgevoel. Dus in mijn optiek hadden andere mensen dat amper. Dat ik dacht, hoezo heb ik alleen dat gevoel dat ik iets moet doen? En de meeste mensen niet. Ja, precies. Ja. Ja. En ik ben een aantal jaar geleden begonnen met cursussen handlezen. En dat is een soort hele gekke haak nu misschien. Maar wat ik daarvan heb geleerd is dat ik... in iemands handen kun je kunt niet toekomst voorspellen. Dat wordt wel eens gedacht. En daardoor wordt het gedacht, dit is onzin. Maar wat je wel kunt zien in iemands handen is waar iemand vandaan komt. Dus wat jouw karakter is. Je goede, slechte eigenschappen. Je talenten. En je geschiedenis. Dus alles wat er gebeurt in jouw leven, wat impact heeft op jouw denken, op wie je bent, dat verschijnt in je handen. Dus je handlijnen die zijn veranderlijk. Dus ik kan zien waar dingen vandaan komt. En door handen te lezen van mensen en hun geschiedenis te zien, begrijp ik mensen ook beter. Dus ik ben daardoor veel milder geworden. Wat ben je dan te weten gekomen? Nee, gewoon dat iedereen heeft zijn eigen redenen, argumenten, talenten, visies, et cetera. En veel meer dan dat ik dacht dat het cultuur is, zeg maar. Dus het is veel meer dat het gewoon in je zit. En ja. Ik heb een uitzonderlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is maar het, hè? Ik weet nu dat het uitzonderlijk is. Ja, en waar komt het bij jou dan vandaan? Ja, dat is niet. Dat is moeilijk te zeggen, want ik ben daarmee geboren. Zie je dat in je hand? Ja, ja. Mag ik zien? Ja, je mag mijn hand zien, maar je gaat waar niet zie je, in lezen. Waar zit dat dan in jouw hand? Ja, het is niet zo dat het in één lijn zit. Het is altijd een combinatie van allerlei zaken. Ja, nogmaals, het heeft mij echt milder gemaakt naar andere mensen. Dat is iets prettigs? Misschien voor andere mensen. Voor jou? Nou, ik denk het wel. Ik ben wat zachter geworden, ja. Roos Oosterbaan. En mijn gast vannacht is kunstenares Tinkerbell. En dit is een greep van wat er online over jou wordt gezegd. Ik blijf fan van Tinkerbell. Ze zet mensen aan het denken, roept emoties op. Die Tinkerbell is ook niet helemaal fris in haar bovenkamer. Tinkerbell, je produceert alleen maar onzinkunst. Kan geen mens van eten behalve jezelf en wat kunsthandelaren. Ja, Tinkerbell heeft voor mij voorgoed afgedaan na de moord op haar kat. Ik hoop dat ze ooit reïncarneert als muis op een boerderij. Is Tinkerbell oprecht of is zij een slim verdienmodel? 100% Tinkerbell, de durfkneus van Nederland. Ik wist het wel. Als Tinkerbell iets aan de kaak stelt, dan is dat altijd terecht. Tinkerbell, jij bent degene die gevaarlijk is. Een heerlijke column, Tinkerbell. Een echte eye-opener. Hashtag Tinkerbell. Wat valt je op aan deze reacties? Oh, dat ze vrij recent zijn. Ik volg erg wat mensen over me zeggen. Mensen zijn heel oordelend, hè? Ja. Weet jij als geen ander? Weet ik als geen ander? Ja, inmiddels weet ik daar inderdaad volledig wat van. Ja, dat klopt. Jij hebt zelfs een boek over geschreven, over de enorme hoos aan haatreacties die jij kreeg. Dat klopt. Maar ja, het ding is dat mensen... Dat klinkt heel cliché, maar ik zet mensen natuurlijk een spiegel voor ook. Hè? Dus ik confronteer mensen met het eigen gedrag. En dat is helemaal nooit leuk. Dus ik snap wel dat het dan veel makkelijker is om iets over mij te zeggen. Waarom ik niet zou deugen of wat er mis met mij zou zijn. En dat het allemaal onzin is. Want dat waart jou vrij van handelen. Oh ja, als je er maar tegen ingaat. Tuurlijk, ja. Als ik zeg, het is niet zo slim om elke dag vlees te eten met z'n allen. Daar moeten we wat minder van gaan produceren. Ja, op het moment dat jij graag 3 keer per dag een stuk vlees eet, dan is dat een inbreuk op jouw leefstijl. Dus dan kun je beter maar iets zeggen over hoe stom ik ben. In plaats van dat je serieus ingaat op wat ik vertel. Raakt het je wel eens? Het raakt me... Ja, het hangt een beetje af van mijn eigen moed. Ja. Meestal niet. En wat zijn dan dingen die ze zeggen wat je dan wel iets doet? Nee, het gaat er meer. Nou, het gaat meer om wie. Dus het gebeurt wel als bijvoorbeeld mensen die ik eigenlijk best wel hoog heb zitten, bepaalde journalisten of whatever. Als die dan een dergelijke uitspraak doen, dan dat raakt me echt. Dan ben ik echt teleurgesteld in mensen. Maar meestal zijn het anonieme niemanden. En dan komt elke keer weer de kat. Altijd boven water. Ja, precies. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat is al bijna 20 jaar geleden dat ik inderdaad een tas van mijn eigen kat heb gemaakt. En dat is me niet in dank afgenomen door iedereen. Ja, het ging erom even voor die enkeling die het niet weet. Ja, echt een enkeling, ja. Je hebt je kat doodgemaakt. Die was niet, zat niet goed in zijn vel. Nee, die was niet gelukkig. Die was depressief. Ja, toen heb je hem doodgemaakt, heb je een handtas van gemaakt. Klopt. Korte versie. Ja. Dat is een korte versie. Ze kon niet goed alleen thuis zijn. Een tas kan ik altijd met me meenemen. En dat was ook om aan te tonen met welk verschillend moraal we naar... Precies, precies. Ik bedoel, tassen worden doorgaans van koeien gemaakt, hè? En dat vinden we heel normaal. En die koeien die hebben echt geen leuk leven. En om het even heel netjes te zeggen. Ik wilde eens kijken wat er gebeurde als het een ander dier was. Ja. En inmiddels weet ik wat er gebeurt als het een ander dier is. Een kat is voor heel veel mensen een kind. Of een mens. En mensen praten ook over een moord. Terwijl, ja, als je het even heel erg volgens de taalkundige regels... dan is een doden van een dier heet geen moord, maar heet doden. Mensen maken het heel, heel erg persoonlijk en vermenselijk het heel erg. Ja. Terwijl er feitelijk... niet iets heel anders gebeurt dan bij het doden van de koe. Behalve dat een koe echt een kutleven heeft. Heb je daar nog steeds last van? Ik heb daar nog steeds last van. Ja, en last klagen. Is echt eufemistisch gezegd, hè? Ja. Want je wordt bedreigd. Ja, dat klopt. Met de dood bedreigd. Ja, al heel lang. Sindsdien. Sindsdien en... Het komt een beetje in vlagen. Dus er is gewoon steeds weer ergens op de wereld... zijn er weer mensen die ontdekken dat ik besta. En daar dan een soort actie omheen bedenken. Dus dan komt er weer een grote vlaag. En dan is het weer wat rustiger. Dus op dit moment is het rustig. Goed, nu gaan we dit uitzenden. Dan zul je zien dat er weer een luisteraar zit van... oh jee, dat wijf moet dood. Dus dat gebeurt. Heb je er spijt van dat je het gedaan hebt? Nee, het enige... Met alles wat je over je heen hebt gekregen? Nee, eigenlijk het enige wat jammer is... Kijk, ik was nog een student en dit was een van mijn vroegere projecten. En mijn kat was echt ziek. En ik heb haar niet naar de dierarts gebracht... omdat ze bang was voor de dierarts. En dus ik heb zelf haar eigenlijk geëuthaniseerd, zo heet het dan. En een koe, als je daar een tas van wil maken, hè, van die huid... dan moet die koe gezond zijn, omdat je dat kunt zien aan de huid. Dus als ik het echt goed had willen doen... als ik echt hetzelfde met die kat had willen doen... als wat we normaal met koeien doen... dan had ik een gezonde kat moeten doden. Dus met terugwerkende kracht? Met terugwerkende kracht had ik een gezonde kat moeten doden. Je vertelt het redelijk onbewogen. Van al die reacties die je krijgt. Maar het beïnvloedt misschien wel je leven, of niet? Ja, een beetje. Een beetje. Ik moet er gewoon altijd een beetje rekening mee houden. En hoe doe je dat? Ja, nee, ik ben gewoon voorzichtig. Door? Door mensen niet te laten weten waar ik woon, bijvoorbeeld. Echt op die schaal? Ja, en ik heb gewoon een vast contact bij de politie inmiddels. En ik heb, zeg maar, sta in zo'n dossier, zeg maar. Dus als ik 112 bel, dan hoef ik niks te zeggen. Dan komen er meteen twee busjes, dat soort dingen. Heb je dat vaak moeten doen? Nee, helemaal niet. Maar dat zijn gewoon voorzorgsmaatregelen. En je bent gewoon voorzichtig. Kijk, in 2008 ben ik gestopt met tellen. Maar toen zaten we op ruim 200.000 haat- en dreigmails. Dus het gaat wel echt over heel veel mensen. Ja, en je zegt, ik hou ze nog steeds bij, die reacties die ik kreeg. Nou, de vorm verandert. Hè? Dus helemaal in het begin, toen was er nog geen social media... Dus toen stuurden mensen een soort kettingbrieven per e-mail... naar alle mensen die ze kenden met een e-mailadres. Dat waren er dan maximaal 10. En op een gegeven moment dan ging het naar Orkut. En dat was een soort Hives. Voorloper van Facebook, maar dan van Google. Vooral groot in Zuid-Amerika. Het ging naar Hives. En al, ja, weet ik wat. Naar alle verschillende social media platformen die er zijn geweest en nog steeds zijn. Hmm. En de vorm verschuift. En nu worden het gewoon filmpjes op YouTube, dingen op TikTok, op Instagram. Over jou. In Signal groepen, dat soort dingen. Dus dat is nieuw. En wat er interessant aan is, vind ik, is dat omdat ik ben een van de eerste mensen ter wereld die zoveel haatmail kreeg. En dat betekent echt zoveel, hè? Ja, zoveel. Ja. Maar echt een van de eerste ter wereld. En ik heb daar een archief van. Dus ik heb een archief van de ontwikkeling van hoe mensen hun haat online uiten. Dus ik, ja, dat is best bijzonder. Want nu is het vrij normaal, hè? Als je je mening verkondigt of in de politiek zit, dan krijg je natuurlijk haat en doodbedreigingen. Ik zeg natuurlijk, maar zo is het tegenwoordig. Helaas, dat was niet toen dit begon. Het was bijzonder. De vorm en de hoeveelheid en de plek, die verandert gewoon heel erg. En dat, nou ja, ik vind dat interessant. Dat ik dat heb, dit archief. Het is toch een cadeau. Een stukje geschiedenis. Maar je kijkt er bijna een beetje soort wetenschappelijk naar. Ja, ja. Oh ja. En qua inhoud verandert dat ook? Of de heftigheid van de berichten? Verandert de heftigheid van berichten? Nou, nu zijn het vaker gemonteerde filmpjes. Waarin allemaal dingen die ik heb gezegd dan uit de context worden gehaald en worden gecombineerd met andere zaken die helemaal niks met mij te maken hebben. Dus er wordt echt een nieuw verhaal gecreëerd om mij maar zo'n groot mogelijke boeman te maken. En om mij zo erg mogelijk te kunnen haten. En dus vooral een jaar geleden is dat heel veel gebeurd. En toen ging er een document rond vanuit Anonymous. Hè, dus die mensen met de maskers, die hackers. Ja. Die hadden een document gemaakt dat heette Operation Kill Tink. Met al mijn gegevens erin. En ze hadden via Signal allemaal wachtwoorden opgekocht van mij. En ingelogd op mijn bol.com account, daar mijn adres gevonden en dat in dat document gestopt met ook gegevens van bank en vrienden en weet ik het wat. Hmm. En dat document is op grote schaal verspreid. Met dus gemonteerde filmpjes van mij, met dingen uit de context, dingen erger maken, alsof ik een soort fabriek in de tuin heb waar ik elke dag puppies martel. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk als dat gebeurt. Want dan wordt er een beeld van je geschetst dat nog niet in de verste verte lijkt op wie ik ben. Met mijn privégegevens. Maar wat ik misschien nog wel erger vond, was dat er ook ze gingen vluchtelingen, kinderen in Lesbos gingen ze benaderen. Met wie ik contact had. Waar ik, vaak daar zet kwam. Je ook voor in. Ja. Precies. En ze gingen die kinderen voor mij waarschuwen. Dus daar waren ze al van in paniek, hè, die kids. En toen die kinderen daar niet ontvankelijk voor bleken, toen werden die kinderen bedreigd. Van ja, we zitten ook in het kamp en we gaan je iets aandoen. Nee. Oh. En dus dan heb je dus getraumatiseerde kinderen die hier geen fuck mee te maken hebben, die dan worden bedreigd door idioten die mij iets aan willen doen. Dat, ja, ik kan niet eens in woorden bevatten, zeg maar, hoe boos me dat maakt. Yeah. Dus dat vind ik dan veel erger dat ze dan zo'n kind iets aandoen, dat ze mij gaan bedreigen. Maar dit is echt. Je staat redelijk machteloos ook. Ja, je vindt gewoon niet wie dat zijn. Dus er is nu één iemand is er dan gearresteerd. En dat loopt nog. De officier van justitie die is heel erg aan het treuzelen. Dus het ligt al een half jaar ligt het eigenlijk te wachten op een uitspraak. En welke impact heeft dat? Heeft dat impact op je werk misschien ook? Het heeft wel impact op mijn mensbeeld. Op je mensbeeld. Ja. Die is er niet beter van geworden. Nee. Nee. Wat ik wel zie, meer in het algemeen, is dat mensen harder worden. Dat sowieso maatschappij steeds gepolariseerder wordt. Dat er in een nieuwe generatie. Kijk, ik doe mijn werk al 25 jaar, dus ik word een beetje oude tante. Eigenlijk nieuwe generaties heel kort concentratievermogen hebben. Dus waar ik vroeger, zeg maar, lange verhalen en films waar je echt even voor moest zitten, maakte, moet nu alles in die 15 seconden voor een TikTok-filmpje passen. En wat daar niet in zit, ja, die informatie komt dus niet binnen. Dus er is heel gauw een oordeel. En het is ook een veel harder oordeel. Dus ik word milder, maar de wereld wordt eigenlijk veel harder en veroordelender. En nogmaals, geen concentratievermogen. Dus er is niemand, of niemand. Er zijn steeds minder mensen die zich verdiepen in zaken. Ja, want dan zou je bijna zeggen, moet jij je werk dan ook aanpassen op ja, die, moet ik mijn werk op die concentratiespannen? Zeker, zeker. Want ik ben een verhalenverteller. En als een verhaal nu in 15 seconden binnen moet komen, ja, dan moet ik het dus anders gaan doen. En waar zie ik dat bijvoorbeeld aan? Nou ja, bijvoorbeeld het project wat ik met Tata Steel heb gedaan is echt in één oogopslag is zichtbaar wat er gebeurt. En het is echt nodig als ik nu iets goed wil vertellen. Ik vraag al mijn gasten altijd om geluid van hun jeugd door te geven. Oh ja. En jij koos voor deze. Kalkoenen. Ja. Waarom heb jij voor kalkoenen gekozen? Ja, wij woonden vroeger in Goes op een dijk. En achter de dijk was een weiland met kalkoenen. Dus dit geluid was er altijd. Dus als ik kalkoenen hoor, wat niet zo vaak is. Wie wilde nou kalkoenen? Ik hoor ook niet zo vaak een kalkoen. Nee, en ik ben ook een beetje bang voor kalkoenen. Ik weet nog dat er ooit bij ons achter was er een kind die wilde een kalkoen wat brood geven. En die kalkoen die beet de vinger van het kind eraf. Dus sinds dat verhaal vind ik kalkoenen een beetje eng. Maar ze waren er wel altijd. En dus het geluid van kalkoenen, dan ben ik meteen weer 5 jaar oud. Ik vind het vervelend teruggeworpen te worden naar je jeugd. Ja en nee. Ik heb een hele gewelddadige jeugd gehad. Mijn vader is een grote boeman, om het even heel aardig te zeggen. Het is niet zo dat het altijd alleen maar ellende is. En dat weiland achter ons huis, dat was heel leuk. En ja. Dus de kalkoenen, ja, daar heb ik al een soort nostalgisch gevoel bij. Oh, dat is wel een prettig gevoel, ja, ondanks ja. die ja, zeker, vingerhappende. Ja, daar was ik niet bij. Dit was natuurlijk gewoon een verhaal wat rondging in de buurt. Dus pas op en niet je vinger door het hek. Maar nee, en behalve kalkoenen waren er hertjes en schapen en paarden. Er was van alles. Heeft jouw jeugd ook een lijn op jouw hand? Zeker, mijn jeugd ziet er niet best uit in mijn hand. Je bent er eerlijk open over geweest, hè? De mishandeling fysiek, mentaal, ja. Door jouw vader. Ja. Ja. Ja. Ja, dat heeft mij wel getekend, zeg maar. Wat merk je daar nog van? Heeft dat ook te maken met die verantwoordelijkheid? Nou, misschien een beetje, want kijk, mijn vader was dus heel gewelddadig. En daar sprak ik op, zeker op de middelbare school, was ik bij een counselor en mijn klasgenoten. Iedereen wist het en ik had blauwe plekken en weet ik het wat. Maar niemand deed ooit wat. Echt niemand. En daardoor dacht ik dat het dan dus waarschijnlijk niet erg genoeg was. En dus ik heb heel lang met het idee gelopen dat het niet erg genoeg was. Nu weet ik, inmiddels met veel, weet ik veel, therapie, maar ook bij de politie geweest. Ik weet dat dit op papier zijn dit verschillende pogingen tot doodslag. Dat is niet niks. En ik ben met terugwerkende kracht wel echt boos op die brede omgeving die dat wist. Niks deed. En daardoor heb ik wel heel erg, omdat ik weet hoe dat voelt. Hè? Als mensen toekijken, terwijl er iets gebeurt wat echt niet oké is. Iemand in een echt onveilige situatie, nou een kind, hè. Ik weet wat dat doet. Dus op het moment dat ik zoiets zie, en dat hoeft niet over mishandeling van een kind te gaan, maar gewoon eigenlijk dat er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan sta ik meteen op. Dus ik zal nooit de persoon zijn die toekijkt en niks doet. Echt nooit. Omdat je weet hoe verrot het is als niemand iets doet. Ja, dus dat is het wel daardoor wel, nou in ieder geval versterkt bij mij. Ja. Want je zei ook, nee, je weet als kind niet beter, want je groeit op waar je opgroeit. Ja. Hoe voelde je daarbij? Ja, je weet niet beter. Kijk, het was heel gewelddadig, maar wat eigenlijk met terugwerkkracht veel erger was. Mijn vader zei vanaf een bepaalde leeftijd, bijna elke ochtend, dan kwamen we elkaar tegen bij het ontbijt. En ik was altijd heel vroeg op. En hij kwam dan als tweede naar beneden. Dus dan was ik even vaak alleen met mijn vader. En dan zei hij eigenlijk bijna elke dag, je bent dom, je bent lelijk en je zal nooit iets bereiken. En op het moment dat iemand dat herhaalt, dan is dat, dan is dat jouw beeld. En vooral het dom zijn, zeg maar. Ik dacht echt tot een paar jaar geleden dat ik heel dom was. En dat ik het gewoon heel fijn vond om mezelf te omringen met slimme mensen. Omdat ik daar dan wat van kon leren. En ik begreep heel lang niet hoe die slimme mensen om mij heen allemaal niet doorhad dat ik eigenlijk heel dom was. Alsof je elk moment door de mand kon vallen. Precies, precies. En inmiddels weet ik dat een tegenovergesteld, dat ik niet dom ben, maar dat ik hoogbegaafd ben. En sinds dat ik dat weet, het voelt echt alsof ik een skill heb. En want op het moment dat je denkt dat je dom bent, dan ga je je eigen ideeën ook niet serieus nemen. Want je bent dom, dus het zijn de gedachten van een dom iemand. Maar op het moment dat je weet dat je heel slim bent, dan worden jouw gedachten ineens iets waard. Ja, dus, maar daar ben je dus nog niet zo lang achter. Nee, daar ben je nog niet zo heel lang achter. Nee, nee. En eigenlijk door die wetenschap voelt alsof ik ineens, nou bijna alsof ik kan toveren. Want ik kan mijn eigen gedachten vertrouwen. Dat is een bizarre gewaarwording. En ik, ja. Wat fijn, toch? Dat je dat. Dat is heel fijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk heel ook ernstig. Hè? Ja. Dat mijn vader het toch voor elkaar heeft gekregen dat ik, nou, toch zeker de eerste 35 jaar van mijn leven dacht dat ik dom was. Dat geeft jouw het beeld wat je hebt van jezelf, dat bepaalt ook hoe jij naar anderen bent, hoe je, ja, gewoon alles. Ja. Dus dat is. Ja, dus ik ben daar heel erg fel op als ik dat ergens anders zie. Weet je nog wanneer je dat bijvoorbeeld zag? Dat je in één keer weer voelde, of die woede misschien voelde bij iets wat je zag. Dat je dacht, hier moet ik nu iets mee. Oh ja, ik heb het de hele tijd. Dus er staat zo vaak dat je dingen hoort of dingen in de krant leest. Mensen die allerlei dingen meemaken en gewoon daar niet in worden gezien of worden gesteund. Of heel veel dingen die worden gebagatelliseerd. Het is woedendmakend. Wat we elkaar aandoen. En wat een onzin. Want het is natuurlijk helemaal niet nodig dat we elkaar dat allemaal aandoen. En waar het kan, spring ik in de bres. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik de hele tijd doe. Voor dat iedereen. Is wat je doet, ja. Hè? Ja. Ja. In je werk, in je leven en alles. Ja. We gaan naar muziek luisteren. Ik vroeg jou naar muziek die je doet herinneren aan momenten in je leven waarop je wankelde. Ja. Moet ik er eerst iets over zeggen of ga je het gewoon eerst aanzetten? Ja, wat zullen we doen? Nou, zet hem aan. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. A heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. Lemon Tree van Fool's Garden. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Roos Oosterbaan. En mijn gast vannacht is Katinka Simonsen, kunstenares Tinkerbell, schrijver, columnist in Parool onder andere. Ja, waarom heb je dit nummer gekozen? Ja, het moest uit een... hoe had je het omschreven? Een periode in je leven dat het niet goed ging in ieder geval. Ja, waarop je wankelen. Precies, ja. Ja, dit was een hit. Of ik hoorde het in ieder geval vaak toen ik voor het eerst op kamers ging wonen. In Antwerpen was ik al 16 jaar, dus dat is dan 1995. Heel jong. Het ging niet goed. In de weekenden kwam ik nog thuis. En dan, het was echt totaal, zeg maar, geëxplodeerd. Dus de confrontaties met mijn vader werden steeds gewelddadiger en steeds heftiger. En dan kwam ik door de week in Antwerpen, daar ik op school zat. Maar dat was helemaal niet leuk. En er was echt sprake van... Van haat en discriminatie. Dus docenten die weigerden ook om mij te begeleiden. Want ik was een Hollander en ik hoorde daar niet. En dus ik had geen basis. Anders was er niks. Dus ik was een beetje van de ene narigheid naar de ander. En het was echt 1 jaar. Dus ik ben na dat jaar ook weggegaan uit Antwerpen. Ja. Maar dat was heel zwaar. En dit nummer kwam steeds op de radio. Dus dit associeer ik daar heel erg mee. Dus dit is niet een nummer dat je graag opzet? Nou ja, op een of andere manier vond ik het toen eigenlijk altijd een heel leuk nummer. En nog steeds wel. Maar toch associeer ik het daarmee. Ik ben er ook weer uitgekomen. Hè? Dus, ja. En wat we wel, ik heb daar in dat jaar wel echt geleerd om voor mezelf op te komen. Ja, want hoe je vraag je dan af, hè, als je zo weinig hebt om op terug te vallen, als niemand je steunt. Ja. Hoe red je het dan? Ja, ik ben daar gewoon... Ik denk dat daar iets... Dat was gewoon de druppel. Dus ik werd daar eigenlijk voor het eerst boos op mensen. Ja. Wel knap dat je dat voor elkaar kreeg eigenlijk. Ja, dat was niet hoe ik daarvoor was geweest. Dus ik was juist op de school daarvoor. Op de middelbare school was ik degene die altijd voor in de klas zat. En alles deed wat moest. En ik ging echt nergens tegenin. Maar dit was echt genoeg. Maar had je dan iets in jouw jeugd of daarna op school... iets waar je houvast aan had? Of toch iemand die waar je iets aan had? Nou, misschien... Achteraf, ik ben gewoon een heel autonoom iemand. Dus ik zit gewoon heel erg in mezelf. En ik was toen al altijd was ik dingen aan het maken. En dus gewoon het schilderen, dingen maken. Het kunstenaarschap, dat zat er gewoon in. En dat heb ik als klein kind al gedaan. Dus ik sloot mezelf eigenlijk altijd al op gewoon in mijn eigen hoofd om dingen te maken. Ik bedoel, dit was natuurlijk een uitzonderlijk gewelddadige situatie. Een agressieve situatie waarin ik ben opgegroeid. Maar ik ben ook iemand die zich heel goed kan afzonderen van dingen. Dus ik denk dat heeft de kunst heeft je een beetje gered. En de mogelijkheid om je af te sluiten. Ja, en dat heb ik eigenlijk nog steeds wel. Dat ik de helft van de dingen die om me heen gebeuren... helemaal niet meekrijg, omdat ik zo in mijn eigen hoofd zit. Ja. Dus dat had ik toen al. En ik denk dat heeft geholpen. Ja. Maar er was er niet iemand... Ik denk, je moet toch... Was er niet iemand waar je verhaal aan kwijt kon... Of nou, je moeder, je zus, je broer? Nee. Het is niet dat ik niet mijn verhaal deed. Maar niemand deed er iets mee. Of begrijp je waarom dat niet gebeurde? Ja, achteraf... eigenlijk nog steeds niet. Inmiddels kan ik daar wel over spreken. Hoor. Dus met mijn broertje en mijn zusje... en met mijn moeder en een nichtje... heb ik daar wel veel gesprekken over gehad. En ik denk dat... Ja, kan je met hen bespreken? Nu wel, ja zeker, nu wel. En, lijkt me lastige gesprekken, of niet? Inmiddels gaat dat veel beter. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag goed gegaan. En wat ik ook had... En wat ik ook niet wist toen dat kon... Nu weet ik dat heet DIS. Dat is kinderen die worden mishandeld op jonge leeftijd. Die gaan om zichzelf te beschermen. Krijgen een soort gaten in hun geheugen. En dat heb ik ook. Dus wat er best wel vaak gebeurde, was dat ik dan... Was ik weggelopen, zat ik in het park... tussen de bosjes weggekropen te huilen. En dan ging ik naar een vriendin. En dan wist ik dat er iets heel ergs was gebeurd... maar ik kon niet meer navertellen. Ja. Maar dan heb je niet zo'n goed verhaal. En dus dan kon ik eigenlijk niet zeggen... wat er dan precies was gebeurd. Alleen maar dat ik wist dat er iets heel ergs was gebeurd. Inmiddels weet ik dat dat en normaal is. Dat is een zelfbeschermingsmechanisme. Ik heb dit nog steeds ook. Maar ik weet nu ook, door de verhalen van mijn moeder, broertje, zusje, nichtje, dat er heel veel incidenten zijn geweest die ik me niet herinner, die heel gewelddadig waren, maar die zij wel hebben gezien. Dus ik heb nu veel meer zicht op... Op het complete plaatje. Ja. Ja. Ja. En wat zeggen zij dan zelf over dat zij niet ingrepen, dat zij niks deden? Ja, ik denk dat vooral mijn moeder daar last van heeft. Ja. Ja. Maar die zat ook in dat huwelijk. Inmiddels zijn mijn ouders al heel lang gescheiden. Die zat in dat huwelijk en die... Ja. Probeerde ook maar te redden wat het te redden was van haar leven. En ik denk achteraf dat mijn moeder net zo goed slachtoffer was. En misschien wij allemaal wel. Ja, het is heel complex. Het is complex, ja. Ja. Je vraagt ook aandacht voor, hè, tijdens de coronacrisis. Zeker. Heb je daar ook over gesproken, hè, van ja. Kindermishandeling. Ligt op de loer in deze Zeker. Bizarre situatie. Ja, ja, want kijk, dit is natuurlijk niet een... Het is niet een bijzonder verhaal in die zin dat het heel veel voorkomt. Hè, alleen wat ik had, dat ik dacht, het zal wel aan mij liggen, want niemand doet iets. En dat je het ook bij jezelf gaat leggen heel lang. Dat gebeurt heel vaak. En ook de dissociatie, dat je niet meer weet. Hmm. Ook dat is heel normaal. Maar als je het niet meer weet, ja, hoe ga je er dan mee om? En ook het gegeven dat mensen er weinig mee doen, is ook iets wat heel vaak gebeurt. Want we willen die ellende niet zien. In een normale situatie, dan kunnen kinderen naar school, naar vriendjes en weet ik het wat. Maar tijdens die coronapandemie, toen we in lockdown zaten en kinderen niet naar school konden. Ja, wat er dan gebeurt, is dat kinderen en niet weg kunnen. Hè, dus niet kunnen vluchten naar de plekken waar ze normaal naartoe kunnen vluchten. En dat ouders meer stress hebben door de hele pandemie. Door, weet ik, onzekerheid over werk. Je zit meer op elkaars lip. Dus dat is gewoon het recept voor escalatie. En daar is gewoon niets mee gedaan. Er is gewoon niet op geanticipeerd. En je hoort er eigenlijk nu nog steeds weinig over. Ik zou zeggen, je weet gewoon dat daar trauma is veroorzaakt, waar mensen hun hele leven last van gaan hebben. Wat zou er dan moeten gebeuren nu? Nou, er is natuurlijk veel te weinig zorg überhaupt, hè, mentale zorg. Dat is heel belangrijk, dat er veel meer van is. Dat mensen worden opgevangen en dat er meer over wordt gecommuniceerd over deze zaken. Het is gewoon heel stil en er is gewoon heel weinig. Wat had jou kunnen helpen? Als mensen mij serieus hadden genomen. Jouw verhaal serieus hadden genomen? Ja. Ik las ook dat jij zei dat je jeugd er ook voor heeft gezorgd dat je verkeerde mannen blijft aantrekken. En je had het toen over PvdA-politicus Gijs van Dijk. Die heb je ook aangeklaagd vanwege ongepast gedrag of grensoverschrijdend gedrag. Ja, ik heb een klacht over hem ingediend. Ja. Dus ik was de eerste in februari en ik ben ook de enige die haar naam onder de klacht heeft gezet. Ja. Jij was zijn ex-vriendin of zij was jouw ex-vriend, kan ik dat zo zeggen? Nou, we hebben gedate. Dus ja. We waren een jaar ongeveer iets langer aan het daten. En toen heb ik een hele uitgebreide liefdesverklaring van hem gekregen. En wilde hij serieus met me verder. En een klein half jaar daarna kwam ik erachter dat ik niet de enige was. En kwam ik er nog iets later achter dat hij loog over heel veel zaken. En onder andere een aangifte die tegen hem was gedaan 2 jaar daarvoor. Van iemand die aangifte had gedaan van aanranding. En die daar ook een klacht over had ingediend. En ik kwam erachter dat hij daarover loog, omdat hij precies dezelfde verhalen ging vertellen over mij als over deze vrouw. Oh. En ik wist dat het over mij niet klopte. En de kans dat het dan waar zou zijn over deze vrouw zou dan ook heel erg klein zijn. En ik kwam erachter dat hij had gelogen over een opname op de intensive care vanwege hartfalen. Dus dat had hij tegen een vriend van me gezegd en ook tegen nog meer mensen. En hij had geclaimd dat hij anderhalve maand niet werkzaam kon zijn in de kamer, omdat hij dus in het ziekenhuis had gelegen. En ik kwam erachter dat dat niet waar was. En er kwamen steeds meer leugens bovendrijven. En dit heb ik toen gemeld en daar een klacht van gemaakt. En toen is echt... Eigenlijk diezelfde nacht nog zijn er een aantal andere meldingen gekomen. Oh, jij was de eerste? Ik was de eerste, ja. En toen bleek dat er echt een beerput was opengegaan hiermee. Dus ja, ook weer heel veel vrouwen die dan niet durven te praten. Dus ik weet dat er eigenlijk maar een deel van de vrouwen die dit aangaat, die hebben met het onderzoeksbureau gesproken. Maar goed, wat belangrijk is dat het onderzoeksbureau heeft geconcludeerd dat alle klachten en meldingen gegrond waren. En wat ik heel belangrijk vond, dan staat mijn naam eronder, dus dan komt dat in de media. En hij ging zich heel erg verdedigen, om zich heen slaan. En het was een privé kwestie zogenaamd. Enfin, ik werd ook daardoor echt door het slijk gehaald in verschillende kranten. En ik zou een jaloerse, rancuneuze ex zijn. Ja, hij sloeg zelf ook terug. Je was een fantast en het onderzoek zou niet deugen, zegt hij. Precies, van alles en nog wat. En dat vind ik heel fijn. Ik ben door dat bureau gebeld. En ze hebben mij verteld dat een conclusie ook was dat mijn motivatie om die klacht in te dienen, dat die integer was. En dat vond ik heel fijn om te horen. Hij is natuurlijk uit de politiek gegaan. Ja. Ben je tevreden met uiteindelijk dit resultaat? Nou, ik ben heel tevreden over het onderzoek, hoe dat is gedaan door het bureau. Ik heb wel behoorlijk kritiek hoe de communicatie is gegaan. En dan zeg ik dat heel netjes. Maar ik ben heel blij met de uitkomst. En ik verwacht dat dit het ook gewoon is. En ik ben nog bezig met een aangifte tegen Gijs. Oh ja? Dat loopt nog? Of een nieuwe? Nee, dat loopt nog. Dat loopt nog. En dat duurde lang, omdat eerst was er discussie bij de politie of het bij de Rijksrecherche of de politie moest. Lang verhaal. En nu is het gewoon veel werk en het is een rotklus. Dus ik ben eigenlijk een beetje uitstelgedrag aan het vertonen. Dus dit komt volledig door mijzelf. En is dit onderdeel van je werk? Dat is geen onderdeel van mijn werk. Omdat jouw werk en leven zijn natuurlijk een beetje in elkaar verweven. Dat klopt. Maar ik moet zeggen dat wel mij de ogen zijn geopend over hoe het gaat met machtsverhoudingen. En hoe heftig het is als jij als vrouw ergens je over uitspreekt. En hoe mensen daarop reageren. En hoe anders het is wanneer je een man bent. En ik heb nu pas echt gezien en ervaren hoe heftig dat is. En hoe je, als je als vrouw melding maakt van grensoverschrijdend gedrag door een man, dan is het de natuurlijke reactie van de wereld daaromheen is om de man toch te beschermen en daar heel voorzichtig in te zijn. En de vrouw toch als iemand ziet die de boel in de war schopt. En daar moet je eigenlijk ook kritisch op zijn. Ik vind het altijd mooi is dat als zij dan spontaan ineens op een onverwacht moment opbelt en zegt: Mo, ik heb me toch een goed idee, maar ik weet niet of het goed is. En dan zegt ze: nou, ik wil mezelf laten steriliseren. En dan denk ik: wat vind je ervan? En denk van: wauw, dat is toch wel echt een mega ingrijpende reactie voor het fosfaat. En dat vind ik dan toch zo speciaal en inspirerend dat ik dan altijd meteen reageer als van: ja, dit is toch het. Ja, fantastisch goed kunstwerk, maar ook zo ingrijpend voor jezelf als persoon. Omdat je toch een soort van ultieme besluit maakt dat je minder makkelijk kan omdraaien als het ware. En hetzelfde geldt dus dan ook bijvoorbeeld voor het recentere Tata Steel project. Dan zegt ze: oh, ik heb een leuk idee, een goed idee. Volgens mij moet ik fijnstof gaan verzamelen met magneten in de duinen om daar kunst mee te gaan maken. En dan denk ik, dat is toch fantastisch dat iemand ook vaak het gevaar voor zichzelf opzij legt, maar ook de belangeloosheid van zichzelf aan de kant zet om toch het grotere doel of de kunst aan de kaak te stellen om dat toch verder een podium te geven. Ik vind dat erg indrukwekkend. Als Mo van der Haven. Ja, dat is echt bijzonder. Mo, die is altijd heel erg voorzichtig met complimenten. Oh ja? Die had je nog niet eerder gehoord? Nou, nee. Dit gaan we inlijsten. Als het, Oh ja, wat vind je ervan, wat hij zegt? Nou, dit ontroert me, omdat hij dit normaal niet zo hardop zegt. Dus hij, voor de luisteraar, Mo is mijn galeriehouder. Mo is mijn broertje, eigenlijk zo voelt het. Dus ik ben heel dol op Mo. En ik grap altijd dat ik zijn allerlievelingskunstenaar ben. En dus maar, Mo is wel echt in mijn werk wel misschien wel de allerbelangrijkste persoon. Ik doe niets zonder dat met Mo te bespreken. Ja. Nooit. Dus toen hij zei, goed idee, die sterilisatie. Ja. Toen dacht je, ja, Nou, ik wist dat al. Dus ik bel dan op. Dat weet ik het al, dat het een goed idee is. Maar het is wel belangrijk voor me dat hij dat ook vindt. We zijn aan het einde van de uitzending. En dan vraag ik de gast altijd of ze iets hebben meegenomen waar ze van af willen, maar waar mogelijk volgende gast nog wel iets aan kan hebben voor in ons loslaatmuseum. Ik heb een t-shirt meegenomen. Ja. Dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien, maar ik laat het aan jou zien. Ja. Er staat rood t-shirt. Het is een rood t-shirt en er staan foto's op van een vluchtelingenkamp in Idomeni. Heb jij zelf gemaakt? Heb ik zelf gemaakt. Ik sta ook op de foto met een baby in mijn armen. Oh, rechtsboven, ja. En er staat een tekst op t-shirt. We went camping in Idomeni, but all we got was this lousy t-shirt. En dit was een aanklacht tegen? Ja, de aanleiding was een feest, een personeelsfeest van Trouw in 2016. De echte vluchtelingencrisis. Met als thema kamperen. En ik vond het zo niet kunnen dat we in deze t-shirts aankwamen. Overigens door iedereen genegeerd. Ah. Dus heel goed dat ik niet meer voor Trouw schrijf. Maar we rekenen even af wat met wat mensen. Maar ja, ik vond dat echt heel ongepast. En aan wie zou dit wat jou betreft? Nou ja, kijk, we horen door de oorlog in Oekraïne horen we eigenlijk heel weinig nu over vluchtelingen in Griekenland. Maar het is zeker niet beter op geworden. Ja. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Het is grote ellende. Ik zou wel heel graag een soort van een stokje over willen dragen dat iemand, een volgend iemand, even dit t-shirt gaat dragen als een soort conversation starter, zeg maar. Om het nog een keer heel uitgebreid, of niet nog een keer, om eigenlijk gewoon nooit meer te stoppen met het geven van aandacht hieraan. Dus dit t-shirt, beetje op de Tinkerbell, precies, confronterende wijze, ja, geven die door. Dankjewel. Alright. Wat ik voor jou heb, is, ik pak hem even bij, het boek van Milou Delen. Hoe doen we het? Een zoektocht naar het seksleven van vrouwen. Dat zei ze. Alright. Nou, je hoeft het niet aan te nemen, maar het mag wel. Nou, ik ga dit aannemen. Ja? Alsjeblieft. Dankjewel. Zij was afgelopen nacht de gast. Alright. Oh, ze heeft haar eigen boek weggegeven. Ja. Nou, dankjewel, Milou. Tot slot eindigen positief. Met de liefde. Naar alle dingen waar je je boos over maakt. Ook even fijne tegenhanger, toch? Iets over de liefde. Jij koos voor What a Difference a Day Makes van Dinah Washington. Waarom deze? Nou, eigenlijk wel pas wel mooi in waar we het over hebben gehad. De aanleiding dat ik eigenlijk erachter ben gekomen dat ik niet heel dom ben, maar eigenlijk heel slim ben, is iemand, een liefde die ik op een gegeven moment heb ontmoet, wat heel kortstondig was, maar die ontzettend in mijn hart zit. Ik hou echt van deze man, dus die is gewoon voor altijd in mijn leven. Ja. Maar deze man heeft mij doen inzien dat ik slim ben. En heeft daarmee mijn leven voor altijd veranderd. Ja, vandaar dit lied. Dus hoe slecht het effect van sommige mensen is op een leven, op jouw leven. Ja. Zo positief kan het dus ook zijn. Ik geloof niet dat er iemand meer invloed heeft gehad op hoe ik naar mezelf kijk als deze man. Ja. Is je vertrouwen een beetje hersteld in een mens? Nee. Shit, ik had niet moeten vragen om positief te eindigen. Nee, maar dit was wel. Dit is iets wat ik koester. Ja. En wat jou wat meer liefde voor jezelf heeft opgeleverd. Ja. Dankjewel, Tinkerbell. Fijn dat je hier was. Dankjewel voor jouw verhaal. We gaan luisteren naar What a Difference a Day Makes. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers. Nights are difference a day makes. There's a rainbow before me. NPO Radio 1.